wipe mokola o okuse pe mola yo monene pe moke o yaya pelaki nango mandangi yango la lwana na natiku o mama atika balobala yo sila ndeko nda la lwaya nature ntango mosusu saison na yo te zala oyo ekokisa moko force te o tuna basali ya nzambe bakopesanga raison sepela oyo moninga boya yo ntango kokonga bakosepela nango butu ekomeli yo yeba mpe tongo ezaye mabe ekomeli yo yeba mpe malamu ezaye nazalaka kaka ntango na ngai nakozala konsele mpona yebi naza proje na nzambe ekokokisa makaka na mai problème ya ka solution ezalio soki maladi yekebiso ezalio nazala kaka ntango na ngai soki maladi yekebiso ezalio nazala kaka ntango na ngai wawo yesu abenganga bezo na ye malamu na mokio na mona makambarete makonga ebeti merci papa olingaka botololenga zali yende resemblance na yo mamoni ntina misama kabolanga te oyanga ebeti lelo lobi mpe ya basusu yesu kupe mpeponabango obwakisa boninga nakisa yenzela lobi mabe oliobenga yepe kisa yenzela nango yo ezongaki ledouble o vebasareta sosolaki akufaki nzala te o mwasi ya ndumba asalelaki periode na yo mwasi kotanga makili asalelaki periode na yo yesu amonaki pasi sikoyo afalinaki na bokonzi yo ebongo yo mwana osokomi na makila ya zala ela boye bao batambola makolo lelo bakoma na mituka ye oyo bazanga kobata lelo bakoma bamama mapata ye oyo bazanga mabala lelo bakonda na mabala maloka oyo bakita na seo lelo atombola bango na lokumu o mama ye Anga chérie, me melinga magasin. lobikao ya boteki na zando ya memelinga ba voyage anga batu bitaba ya memelinga ba fango angolwe munu kwenda kinchaza e munu bakila malongo munu nate zinanzabyo sabu ya itezo na munwe wolongo mame wolongo wolongo wolongo wolongo wolongo mama wolongo mame ma I'm gonna make you mine.